أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة دیات کې الله جل جلاله دا خبره ذکر کوي چې علم غیب دا د الله جل جلاله سره مختص دی. په غیب باندې صرف الله تعالی پوي او دې کې الله سره شریک نشته او خصوصا بیا 15 سیزونه ذکر کړي چې دا اصول الغیب دي دا د الله جل جلاله سره خاص دي او الله سره په علم د غیب کې شریک نشته. نو الله تعالی فرمایي ان الله یقینا الله تعالی چې دی عنده د دې الله تعالی سره او نه بل چا سره علم الساعات علم د قیامت دی. نو دې باندې ځان پوهه کې علم د قیامت هو پیغمبر سره دی او علم د قیامت هو ما او تاسو سره د قران او حديث دی نډک دی. نو د دې څه مطلب چې الله سره علم دی یو علم د قیامت دی یو علم د وقت د راتلو د قیامت دی متعین وقت چې په کوم وخت به قیامت قائمیږي ټیم یې څه دی څه ټیم کې به قائمیږي نو دا د الله جل جلاله د ذات سره مختص دی. ما ته سره چې کوم علم دی نو هغه بس دک علم دی چې قیامت برازي اس قیامت بس ټیم کې راځي وخت معین د الله جل جلاله سره خاص دی لکه سورت انعام کې هم تیر شو د دې متعلق قل انما علمها عند ربي دی به تفوس کو نبی علیہ السلام نه چې قیامت به کله قائمېږي نو الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته ویلو چې ته وایا علم د قیامت وخت معینه د واقعیا کېدو دا زما رب سره دی او دا قیامت به الله ظاهری دا درون شیر پزما کو اسمانونو کې او دا به ناسا فرازي او دوی تاسو نه تاسو ته پوښونه کوي اے پیغمبر لکه چې تبس د دې متلاشي صرف د دې معلومات کې البته امارات چې دي امارات جدا شه علم بالامارات دا علم نه دی په وخت متعین باندې دومره سړی ته پته ولګي یا نږدې دی یا لرې دی. لکه عام طور درې قسم علامات نبی علیہ السلام ورګړي دي یو داسې علامات دي چې د قیامت نه ډیر لري دي یو هغه علامات دي لکه اور راتلل شو حجاز کې راوتل شو او دا رنګ د تاتار فتنه شو او دا رنگی د نبی علیہ الصلات والسلام آمد شو د نبی علیہ السلام معجزات شو د سپو مې دوه ټوکړي کېدل شو یا بعض علامات داسې دي چې درمیان دي نډر قیامت نه لري دینې نږدې لکه لیډران و منافقان شي ناب تول کې به کمی شي پوې خلکو کمی به شي د علماو قتل به شروع شي دوست په نزدې کې پلار بلری کی امانت کې به خیانت شروع شي طلاقونه به سیوا شي مساجدو کې به اوازونه اوچتی کې خلک به خبرې کوي او یو داسې علامات دي چې قیامت ته انتهایی نزدې لکه د عیسی علیه السلام راتلل شو امام مهدی شپ شو خروج د دجال شو یاجوج ماجوج شو نور د غروب د طرفه تلو کېدل شو نو داسې قسم علامات د قیامت ته نږدې خودی علامات ته نمدا پته نه لګی چې قیامت به څه ټیم راځي دومره پته لګی چې اوس د اړمبي علامات رالو یعنی لګډیر وخت پاتې دي درمیانه علامات رالو وخت کم شو او چې کله نور د بل طرف نه تلو شي یاجوج ماجوج او دا علامات ظاهر شي نو مطلب دا دی چې قیامت نږدې ده خدا پته نه لګی چې قیامت په کله واقع کیږي دا علم نه د یو نبی سره شته نه د هیڅ یو انسان سره شته الیه يرد علم الساعه دا علم د الله جل جلاله سره خاص دی په دې کې هیڅوک شریک نشته او بل خبره وينزل العيس او الله جل جلاله راوري باران لره باران الله را وری او د دې علم د الله جل جلاله سره خاص دی په دې باندې اشکال راځي هغه د طبيعت عوام او د غرنګي ويعلم ما في الارحام او په هغه س باندې علم لري الله تعالی چې سر رحمونه کړي معشوم دی جنید الک دی وما تدري نفس باي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او یو نفس ته پته نشته چې دې به سبا څه کوي خیر به کوي شر به کوي دنیایي کار به کوي دینی کار به کوي وما تدري نفس باي ارض تموت او یو نفس ته پته نشته چې دې به په کوم ځمکه باندې مړیږي نګورای دی باندې یو مضبوط اشکال لازم چې باران خو نن سبا موسمیات والے ته پته لګي لکه پرون پیشن گوئی کړیو موسمیات والا نن نه رزي خولې وا سبا نه خولې را بل ځنه خولې نو زه انتظار ازي چې غي ته پته لګي دغه رنګي پدې بل باندې اشکار راځي و یا علم ما فی الارحام د مین دو رحمونو کې سدي الګ دې مذکر دې مؤنث دې نو که څوک یې جنن سبا الټرا ساوند سره او باز نور سيزونو سره هغه سره پته لګي نو دې باندې اشکار راځي و ما تدري نفس بأي ارض تموت او یو نفس د پته نشته چې سبب دې سکی نو ټول د مټر با پریان نیمه خام نه بوجه راړي وې سبب مټر شو کو ډاکسن کی دی ولر شي مټر شو گئی خبر ده اندره لگا نو زه انتظار از یو سو کوی مونږ به بخور کو نو بلچه والی وبو کی سو کوی مونږ بده کار لزو مدرسې ته زنو موټر سایکل والی مدرسې دروان شي الله حاصل کیا سور پسې شه بلا کرونی وما تدري نفس باي ارض تموت او یو نفس ته پته نه لګی چې دې به په کوم ځمکه مړی نو ډیر کرته یو انسان بیماری وي په ما بدل ته مرګ راځي او بس هل ته کیس شي او پات شي وزخنه مالګه دوړو نه مبس خرابې ما هسپتال کې وز خرابې ګم بس هسپتال کې و پات شي پزان پوي د دې اشکالونو ټول جوابات دي او د ټولو اشکالونو په جمله یو یو ځان لمهونو ک بیا وکړ ډیر لګي درې سلور جوابات دي په ټولو باندې ځان پوهیږي لومبنه جواب خدا دې چې ګور علم د قیامت مبارک هوړو اشکال راځي هغه چاته پته نشته خو یو جزئی ده یو علم دی الله ته معلوم دی یو جزئی ده انور کلیات تی جزئی علم مطلب دا چې دی ورځ باران وزن چدی ته پتو لګی اوس د باران مکمل ډیټیل باران به با کم کم زبانه کیږي څومره کتری به کم کم زمانہ کې بکیږي شاته به پیدا رسی شاته به نقصان رسی غلب پکی او که غلب پکی نه او دا غرنګي د څومره مقدار کې څومره ساس کی بې څومره وب بې څومره بوټو تبرسی څومره بوټو باندې وا اغه باندې میوه راځي څومره بوټي به سره خرابيږي اغه میوه به بیا سوخري نو د باران د فوایدو د اغه علم کلی او تفصيلي دا هیڅ اثر نشته دا چا سره خاص دی دا الله تعالی سره خاص دی دا خو اندازه د وی وریږي به نو وری خبره ده تعالی او دا قرانګي دا جواب په دې بل باندې فټ کا دومره خو اندازه دی تولګي چاله کیا جی نه اوس دغه مکمل تفصیل چې دا الګ ته او کجی نه را بیا عمل یې څنګه دی بیا دغه بصور او مرید دغه بصمر بچی دی باندې کې انسان یو کو بد انسان وي دغه رزق بصورې دغه عمر بصورې دی به جنت ته ځي او کدی به جهنم ته ځي تر اخره پورې دا تفصیل دا د الله جل جلاله سره خاص دی لکه او حدیث کی مرضی صحیح بخاری کی مراغله دا حدیث دا غرنګي صحیح مسلم کی مراغله دی مسند احمد کی مراغله دی بلا کتابونو کی راغله دی دا حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د حضرت انس سے روایت ته چې الله جل جلاله د مین دو پر رحم باندې یو ملکه مقرر کړی فرشتہ او دا پرشته چې کله نطفه نو الله ته وی ای رب نطفه فعل الله نطفه دا ادا غرنګي مقرر چې علکشی نو الله ته علمي و یا رب اوس دا علکده علکده ویني چې کته وی او چې کله بیا دا مضعشی د غوخي پټی ته وی نو ای رب اوس مضعدا د غوخي یو پټی دی او بیا چې کله الله جل جلاله اراده وکي د خلقت د خلق او شکل او ارسو ساوا چې نو پرشته دغه وخت کې تپوسو کې الله تعالی نه ذکر او ام انثى یا الله دا به مذکر یو کو مؤنثي ناغه سره یو رجستر یګی کیو لګي دا الله طرف ته ویل شي چې دا مذکر دی یا مؤنث دی بیا تپوسو کې دا پرشته اشکیون ام سعید نیک بخت به کو بدبخت بای نو پرشتہ اگر ریجسٹر کی لکلو کی اللہ دا طرف ہوتا ویلشی لکلو کی او فمر رزق و فمر اجل او بیاتی تپوسو کی ایرہ پر رزق کیسے دیں نو رزق کیو لکلشی دمر دمر رزق کی دیں او بیات عمر او دنیٹی بارکی سمر عمر دے کلب امریگی نو اغمو لکلشی خبر دیں اندرازی نو دا تفصیل الٹرا ساؤنڈ کی راضی چیده نیک بخت ده او که بدبخت ده رزقی سوره ده خوراک بسوره کی عمر بسوره دا تفصیل لچا سره مختص ده دا اللہ سر پاتشو دا روایات دیر گن روایت تی بعضو روایتو کی 42 رزی دی بعضو کی 45 رزی بعد رات للی بعضو کی 40 رزی بعد رات للی خلاصد روایتو دادا چه پرشتم و قرری خدا ڈیٹیل او تفصیل چیر کلیلی کلی کی گی نو دا چه کلی دری چلی پی واری گی نو بیا دا اللہ نو تا پوسو کی دا اللہ دا طرپا پرشتی سر دا اولی کلی شی او دا غرجستب پرشتی زان سروالی دا مورد رحم نوزی او دیکی نبیا زیادت کولی شی او نباغی کسا کولی شی نقصان کولی شی نو دی ندا مراد دی نو پا دا غبانده اشکال نرازی چیارا دی تو خوب پتہ لگی درین مراد علم کلی دی وما تدری نفس و مازا تک سب و عدا او یو نصف سبا سگئی نو سبا تفصیل چا تا معلوم دے دے پورا تفصیل چا تا معلوم دے دے خوب پتہ کئی چی مطر شکم او دو تا کلی لمشتا چی دا مطر بزو صوبو جا شکم مزدوران بسورا ملاوی گی بیا گاڑی والا بس سالم رسی منڈایا تا بیا رسی کلار کی بیا سٹوڈنٹ کئی بیا دی باندی با گٹک کی گئی او کدی باندی بسکی گئی تا تاوان کې کیدا سي ورپسې شه دا چې څوک واخلي نو څوک څوک به خوري د چا چا رزق دی پکې نو د کسب متعلق چې انسان سبا کم کسب کوي نو د خپل کسب متعلق مستقل تفصیل یو انسان ته معلوم دی دوسر په نظر سبا بدا کار کو نو مستقل تفصیل چا ته معلوم دی الله ته مخ کې نه د مټر مبارک لیکل کړی دی چې دا د پلان کې پلان کې رزق دی واغه ته بزي خبر ځان تراله نو تفصیلی علم مراد دی کلی علم هغه صرف الله تعالی دی دی بارکی سبا کوي بس کی د دې وجه حضرت علی رضی الله غالبا دا کولې عرب تو ربی بفصل العزائم مخبل رب او پیجندو د ارادي په ختمه دوسره اما امخ کرس کی موټر سایکل روان کوم ازم مشورې لکور نه مې راو بس دغه پنچر شو زل لمبند هو تا پنچر مې لګو مخه مزله غالبا سب مشکل راوړس زما اراده یو وا الله چې سو وختل نو هغه کی خبر ځان ترازی دا سید بل باندې دا جواب پټ کی ما تدری نفسم بعیر دین تموت نفس پس کم از مکه باندې پړي نو د مرگ متعلق مکمل ډیټیل پس باندې بمریږي ست طریقې سره بمریږي زمکه دنو دی خو صرف سعودي کې له سعودي کې سعودي کې بکم ځای مریږي یا پاکستان کې د پټی کې کور کې لار باندې سکار بکې نو مستقل تفصیل اغا علم کلی صرف د الله جل جلاله د ذات سر دی او دا بل چه سر نشته نو یو جواب دا دی دویم جواب دا دی چې دا مخلوقاتو سره کوم علم دی نو دا علم نه دی دا اندازې دی ګره یو اندازه د اټکل تاسو پیژنئ اټکل سره اندازه ولګي الکه سبا دا کار بکوم یو سوچی داغو یو اٹکلی یو اندازه یو گمانی یو شک یو وهمی دی کی تفصیل نکوم در خپل مراتب دی دا علم علم اغیر تا ہوئی چه 100% 100% سری تا پتا جدا کار بکی نو دل تا که چه اللہ کم سیزو نیاد کری دا اللہ سر خاص تی نو دل تا علم مراد دی 100% دا انسان به کم از مکم لیگی اللہ سر 100% علم انسان سره اندازه دا یا ګمان دی یا سپتال کی اٹکل به لګی خبر ځان درا لګنا یا سبب بس کوي نو اندازه به لګی یا ګډه کیسنی نو اندازه به لګی یقیني علم 100% چې بالکل د حتا اشاریو کې احتمال نه نو یقیني علم چا سره دی اعتقادي قطعي هغه د الله سره خاص دی انسانانو سره چې کم دی یا به ګماني یا به شکی یا با وهمی یا با اٹکلی یا با اندازی خبر زیان ترا لگنا علم کتی اگر دا اللہ سر خاص دی او دی سیزنو که اچ چا سر یکینی علم نشتا دباران بارا دی یکینی موسمیات والم لوی اگر وی امکان دی دگرانگی اسپتال والا یکینی طور پیسلا نشی گولے دگرانگی سباب سلی سکی یقینی طور پیسہ 100% زبدا کار کوم دا نشی کوله کو ام وینو اکثر خطا شي او الا دا کده الله اراده شي غ کارو کی او د غرنګ په کم از مکه باندې بمړیږي نو یقینی طور انسان دا پیسہ نشی کوله دا به انسان یو اٹکلی دریم جوابدار او دریم جوابدار چې علم دی یو علم دی علم الغیب دی علم الغیب ځان لشه دی علم عیب ځان لشه دی او انباء الغیب یا علم بالواسطه یا علم بالاطلاع دی دواړو کې فرق دی اے علم عیب دی ته وای چې انسان اس واسطه استعمال نه کی الله ته د دې سيزونو علم د قیامت کله لري خو نه رجستر استعمال یې نه سره اعلی استعمالي ذاتی علم دی الله باران بکل کیږي او دا نه چې الله سره نعوذ بالله من ذلک ماشینان دي څنګه چې موسمیات ول سره یې پاغه اندازه لګي یا دغه رنگې د مورګېډه کې سړي نو دا نه چې الټرا ساوند الله ته پته نه الله جل جلاله سره علم ذاتی دی بغیر د آلاتو د وسایتونو علم غیب دی ته وای چې پاغه کې مس کې اس واسطه او اعلی نه او دا تاسو ته جما کوم اشکالات ذکر کړو نو پدې کې ټول آلات او وسایل دي دا د سره علم غیب دی نه آیات کې چې کوم شی الله ذکر کوي چې ما سره خاص ته هغه علم غیب دی او مخلوقات چې کوم معلومات حاصلې نو دا علم غیب نه دی ځکه دې کې مس کې سم موجود دي واسطې موجود دي خبر ده دا نه د کمس کې واسطي موجود دي او د الله جل جلاله علم ذاتی دي او بي واسطي دي. د دې وجه بریلیان هم غلطي دي. بریلیان حضرات وای چې څنګه علم غیب الله سره خاص دي؟ ولی نبی علیہ السلام او امام مهدی برازي دجال برازي خبر ده نه یاجوج او ماجوج برازي نصم را دغیب خبر دی چې نبی علیہ الصلات والسلام هغه بیان کړی دی او حالانکه تاسو وای مونږ خلکو ته وای تاسو وای چې علم غیب نبی علیہ السلام سره نشته نو دا هغه غټ غلطی ده. فرق نشي کولای جزان د کمزور علم د وجې پته نشي فرق نشي کولای اے نبی علیہ السلام ته چې دینو دا علم غیب نه ده دا انباء الغیب ده یا اطلاع علی الغیب ده دا خو الله نبی علیہ السلام ته ویلی دي په دې ټیم برازي نو دواړو کې فرق دی. علم غیب چې ده بلا واسطه ای نبی علیہ الصلات والسلام ته چې کوم علم ده اب بغیر د واسطه د نبی علیہ السلام ذاتی علم نه ده هغه ته انباء الغیب ویل کی لکه څنګه چې قران کې الله جل جلاله دې پر لفظ د انباء الغیب استعمال کړي یا اطلاع علی الغیب استعمال کړي دي نو دا د الله د طرف په اطلاعي دا د پیغمبر ذاتی علم نه د دې وجه هغه پرک نشي کولای عجزان علم غیب کې او انباء الغیب یا اطلاع علی الغیب کې پرک نشي کولای د دواړو کې فرق دی. علم غیب د الله سره خاص دی د اچا سره غیب نشته او کوي نو قران کې زیب زې موجود دي قران کې زیب زې موجود دي لکه یو ځکه قران کې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله خپل وې دي مخلوق ته وایا قلوا ای پیغمبره لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله نبي او د ضرر مالک زنیم چې کم نه پاو ضرر الله وړي غره رسي ولو كنت اعلم الغيب او کما ته د غيب پته وي لست اكثرت من الخير ما بخير سوا کړو وما مسني السوء اما ته به ضرر رسیدل نو وله چې نبي عليه الصلاه والسلام ته پته وا خبر زين تعالی چې دې جنگ کې نقصان کیږي او دې کې به موږ شکستلو نه غیله بنته دیزه کې راته کاپیران ناس دي ناغې لبا نتو دیزه کې پیدا کیږي فتح کیږي ناغې لبا تو نو دی ته الله تعالی وی پیغمبر دی ته وایا کمات د غیب پته وې نو ما بزان لګټه کوله د تاوان نه به میزان بچکاو د نقصان نه به میزانو بچکاو لیکن زه صرف يرون کې مزه د الله پیغمبر نو بری نه په غلطه باندې بیا دیزه کې بدري خبرې دا و راغټه ده لازمي دي یو دا دی چې دې کې خو الله وی الله سره علم د قیامت ته باران بارکه باران بکې علم ملم مسله نشته باران بکله وریږي او دا غرنګي ما تدری نفس نفس ته پته نشته دا نه دی ویلی الله چې دا خبره ما سره خاص ده دی بلکم په کوم از مکه بمړي نو دا خو الله نه دی ویلی چې ما سره خاص ده نو جواب دې خبرې دارې چې ټیک دا دیکی خدا نشت دی آیات کې لیکن احادیث و مبارکو کی راغلی نبی علیہ السلامو پر مل مفاتیح الغیب خمسن لا یعلمها الا اللہ دا غیب چابیان پینزر دی سنگا چه چابی سر تالا کلاوی تالا مکمل بند دی چا تا پتہ نلگی چی سن دا کس دی نو دا قیامت بارکی دا باران بارکی دا رحم بارکی دا دی علم اللہ سر تالا دا اچھا تا پتہ نلگی خبر ځان ته لګنا چې باران بکل کېږي سبب اصل یې څه کوي نو د حدیث نه پته لګي دغه خودبو کې صراحت شته د غیر الله نه پیدا چې د دې اچته علم نشته او درې الله تعالی دغه نسبت کړي دي د دوه ځان طرف درې ځان طرف ته نسبت کړي او دوه بارک ویل چې مخلوق تر دې پته نشته او حدیث مبارکاو کې نبی اسلام پنځه واړه ذکر کړی دي چې دا د الله جل جلاله سره خاص دي لا یعلمها الا الله په دې باندې صرف الله پويږي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث مبارک ذکر کړو به یو بل خبره چې تاسو زین کې بدار ازي چې علم غیب خو صرف دا پنځه سيزونه نه دي کنه اې د پکرولو سيزونه دي تر قیامت او زمکو کې او اسمانونو کې نو دا پینزی ولی ذکر کرو نو دا دی دو جواب دی یو عام طور خلق دا دی معلومات دیر دی یرا قیامت بکل رازی آغا زمانه کیم که دا یرا باران بکل وریگی نو دا دی وجه چونکه دا دی پینزو وڑک نجومیان او عام خلق تا پوسو نکی دا دی وجه اللہ تعالی آیات کی دا پینزی ذکر کرو او دیمه خبره دا ده علامه عینی هم د دلکاری کې د دې متعلق یو روایت هم ذکر کړي شان نزول کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له کس راغی رسول الله زجر اتلم کور عالمه حامل ونو او کور عالمه امید ده سبزيږي زمون پالک باندې یا رسول الله ته باران نو باران با کله کیږي او بل تپوس داو کا باندې والا کس چې یا رسول الله ما ته خود اغز مکه پته ده چې په کومه پیدا شوم خو زب امړي کوم په کومه زمکه باندې نو الله جل جلاله دا آیات نازل کو چې ير د دې علم چا سره خاص دی د الله سره نو چون کې د سائل په سوال کې دغه خبرې موجود وي د دې وجه الله جل جلاله دغه خبرې ذکر کړي چې دا پنځه خبرې د الله سره خاص دي او بل خبره دا چې د دې پنځو ذکر خو په اول د آیات کې دی خو په آخر د آیات کې الله جل جلاله ویل دي چې ان الله علیم خبیر یقینا الله تعالی چې دی علیم پوهه دی په هر یو شی باندې څومره غیوب چې دی او پټ سيزونه چې دی الله تعالی په غیبه نه پوهه دی د دې پنځونه علاوه څومره چې دی او خبیر په هر یو شی باندې الله تعالی خبردار دی هیڅ یو شی د الله تعالی د علم نه او د الله تعالی د خبرداري نه بار نه دی نو ټیک د آیات کې اول کې پنځه سيزونه ذکر دي خو په اخره کې الله جل جلاله ټول ته اشاره کړی دا چې دا ټول په ټول د الله سره خاص دي او بیا دا خبره مې یاد ساتم الله پر مليو نفس ته پته نشته چې دې په پکه مزمه کملي خبر ځان تعالی نو تاسو بډیر واقعیات د بزرګانو وره چې رب پلان کې بزرګ ته مخ کې نه پته ولګی را چې په پلان کې ټیپ مطالعه مرګ راځي او داسې وکړو ځان تیار کا پسیته کې پریوتو امر ګول را نو تاسو ته خبره ذکر کړه چې کم د الله جل جلاله صفت علم غیب نو هغه علم یقیني دی 100% او د دې بزرګ ته یا خوب کې لیدلې دی یا الهام دی یا کشف دی نو دا یو علم ظنی دی علم یقیني نه دی بعضی ټیم کې صحیح شي او بعضی ټیم کې هغه دسو کې موضوع کې نو غلط شي نو علم یقیني نه دی علم یقیني چې خاص دی دا د چا سره خاص دی د الله جل جلاله سره خاص دی او بل دا چې څنګه د زمکی پته نه لګي پکه مزمکه بمري نو د زمانه پته نه لګي چې پکه زمانه کې بمري خبره ده انداله د زمانه هیڅ پته نه لګي څنګه چې دا غي علم نشته د غرنګي د زمانه علم اغه نشته بهرحال دا ما مختصر تفصیلي کورنده کې تفصیل سی واره ان الله یقینا الله تعالی عنده د الله تعالی سره علم الساعت علم د قیامت ته وینزل الغیس والله تعالی را وری باران لرا ویعلم و پویگی اللہ تعالی ما پاس بانده فی الرحم چی دی پرحیمونو که پرحیمونو دمینو که وما تدری او پتنشتا نفس حس یو نفس تا یکینی طور ماذا تکسیب و ادا چی دی بسکی غدن سبا خیر شر دنیاوی کار دینی کار وما تدری نفس او پتنشت ایس یو نفس تا بی ای ارض تموت چی پکم از مکب دی تموت املیگی ان اللہ یکینن اللہ تعالی علیم فوید خر شیبان دی هر یو شیبان دی پوید خبیر خبردار دی هر یو شیبان دی الحمدللہ رب العالمین و لعنقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحابه اجمعين يا الله سعد عافيت فرات لنا نصیب کی الله خير و برکت لنا نصیب کی یا الله دنیا خیر درسونه مستی الله کریم او استاد علم مضبوطه کی در نصیب کی یا الله استاد علم پاکی د باندې موږ ګناونو نه بچ کی یا الله دنیا کی توفیق را نصیب کی الله راضی شي اخیری ست رضا را نصیب کی الله چې راضی دنیا نه زو قبر کی راضی اخرت کی راضی صلی الله تعالی